Розділ 13. На найвищому гребені Колвіра є кам'яні виступи, що скидаються на три сходинки. Я сів на найнижчу з них і чекав, що трапиться там, угорі. Для цього необхідні були ніч і місячне сяйво, тож половину вимог уже виконано. На заході і північному сході купчилися хмари, які насторожували мене. Якщо вони повністю огорнуть місяць, тір на Нокт може розтанути. Саме тому, блукаючи там, завжди варто мати помічника на землі, який забере тебе, якщо місце навколо тебе зникне. Однак небо над головою було ясним і мерехтіло знайомими зорями. Коли зійшов місяць і сяйво його впало на камінь, де я сидів, а зринули сходи в небеса, що, простягаючись увесь, вели до Тірна Нокта, відображення Амбера в нічному повітрі. Я стомився. Забагато всього трапилося останнім часом. Враз можливість відпочити, зняти черевики, розтерти ноги, простягнутися і прихилити голову, хай навіть на камінь, стало справжньою розкішю, тваринним задоволенням. Я загорнувся у плащ, аби захиститися від холоду. Зараз би точно не завадила гаряча ванна, ситна їжа і ліжко. От тільки про них лишалося тільки мріяти. Цілком достатньо було і мого короткого перепочинку, який дозволяв думкам сповільнити свій плин, м'яко споглядально кружляючи над подіями дня. Скільки всього? Але тепер принаймні я забув відповіді на певні запитання. Звісно, не на всі, але достатньо, щоб утамувати принаймні на певний час спрагу мого мозку. Тепер я трохи розумів, що ж трапилося за час моєї відсутності. Краще міг оцінити, що відбудеться зараз, і збагнути, що ж потрібно зробити, тобто, що має зробити саме я. І я радше відчув, аніж збагнув свідомо, що вже тримаю в руках елементи великої мозаїки, яка виростає переді мною. Лишається тільки з'єднати їх і правильно припасувати. Ритм останніх подій, особливо сьогоднішніх, не давав мені часу поміркувати. От тільки певні елементи повертаються дивними кутами. Мене відволік рук у горі, ледь помітне мерехтіння у вищих шарах повітря. Я повернувся, а тоді встав, розглядаючи небокрай. Світло промчало над морем до точки, де зійде місяць. У поле зору потрапила крихітна, блискуча арка. Хмари також трішки змістилися, але не настільки, щоб завдавати клопотів. Я підвів очі, але місто над морем ще не постало. Я витягнув козирі, поталірував їх і спинився на Бенедиктовому. Відігнавши сонливість, я вдивлявся в місяць, що здіймався над водою, відкидаючи світловий хвіст на хвилі. На межі видимості високо в небі вимальовувалися обриси. Місячне світло все яскравіше окреслювало їх то там, то сям. Перші лінії, тоненькі, наче павутинка, замріяли над скелею. Вивчаючи Бенедиктову карту, я потягнувся до нього. Голодне зображення ожило. Він стояв у залі з лабіринтом посеред візерунка. Ліхтар виблискував біля його лівої ноги. Він відчув мою присутність. «Корвіне!» – мовив він. «Уже час?» «Ще не зовсім», – відказав я. «Місяць сходить, місто тільки набуває форми, тож доведеться трішечки зачекати. Я лише хотів переконатися, що ти готовий». «Я готовий», – відказав він. «Добре, що ти вчасно повернувся. Дізнався щось цікаве?» «Ганелон покликав мене назад, щойно дізнався, що трапилось. Його план видався гарним, тому я і тут. А щодо дворів хаосу, так, гадаю, я дещо дізнався». «Хвилинку», – мовив я. Осяйні місяцем контури ставали все чіткішими. Обриси місячного міста оживали. Сходи тепер повністю відкрилися переді мною. От тільки десь вони були міцнішими, десь тоншими. Я так і потягнувся до них, щоб утамувати жадання душі. Спокійно і легко я торкнувся четвертої сходинки, Однак вона досі просідала. «Майже», – мовив я до Бенедикта. «Я збираюся випробувати сходи. Будь напоготові». Він кивнув. Я піднявся кам'яними сходинками, перша, друга, третя. Підняв ногу і поставив її на примарну четверту. Вона м'яко хитнулася під моєю вагою. Другу ногу підняти я боявся, тож стояв і чекав, дивлячись на місяць. Я вдихав прохолодне повітря, а сяйво тим часом набирало сили, і місячна доріжка розширювалася. Я обвів поглядом усі щаблі, десь матові, десь прозорі й блискучі. Вони вели прямісінько в мовчазне місто, що хиталося над морем. Поглянувши вгору, я зауважив, що тір на Нокт поступово втрачає прозорість. Зорі сяяли крізь нього тьмяніше. Що на це трапилося, як сходинка під ногою в мене стала твердішою. Гнучкість полишила її, і я відчув, що тепер вона витримає мою вагу повністю. Я підвів другу ногу і повністю став на четверту сходинку. Варто було захотіти, і небесний ескалатор відвіз би мене туди, де сни втілюються в реальність, де блукають неврози й омадливі пророцтва, у місячне місто, де божеволіє час, де здійснюються химерні бажання і панує бліда краса. У сріблястому сяйві міста я поглянув на Бенедиктів козир. «Сходинки міцні, а місяць сягнув зеніту», – промовив я. «Гаразд, я йду». Я дивився на брата, котрий стояв посеред лабіринту. Лівою рукою він підняв ліхтар і на мить закляк. А вже за хвильку зник разом з лабіринтом. І вирнув враз у схожій залі цього разу поза межами лабіринту, у точці, де лабіринт починався. Він підняв ліхтар вище і роззирнувся у залі. Крім нього не було нікого. Бенедикт повернувся, підійшов до стіни і лишив там ліхтар. Його тінь простягалася лабіринтом, змінюючи форму, коли він розвернувся і повернувся на попередню позицію. Лабіринт там сяяв блідіше, ніж його амберські відображення, сріблясто-білим, без натяку на звичну блакить. Його структура лишалася незмінною, але примарне місто гралося з перспективою. Траплялися викривлення, звуження і розширення, які без особливої на те причини рухалися поверхнею, неначе я дивився на всю сцену крізь неправильну лінзу, а не на Бенедиктів козир. Я спустився вниз і знову став на найнижчу сходинку. Продовжив спостерігати. Бенедикт послабив клинок у піхвах. «Ти знаєш про вплив крові на лабіринт?» – запитав я. «Так, Ганелон розповідав мені. Чи підозрював ти, що таке могло трапитися?» «Брендові я не довіряв ніколи», – відповів Бенедикт. «А як щодо твоєї подорожі у двори хаосу? Що ти дізнався?» «Пізніше, Корвіне. Він може прибути будь-якої миті». «Сподіваюся, не буде жодних оманливих видінь», – сказав я, пригадуючи останню подорож до Тірна Нокту і його власну роль у моїй пригоді там. Він знизав плечима. «Людина дає їм владу, зважаючи на них. Моя ж увага сьогодні зосереджена тільки на одній справі». Він обернувся навколо своєї осі, розглядаючи кожен куток кімнати, і спинився, коли закінчив. «Цікаво, чи знає він, що ти там?» – зауважив я. «Можливо, це не має значення». Я кивнув. «Якщо Брант не з'явиться, ми виграли день. Охоронці стерегтимуть інші лабіринти, а Фіона матиме змогу продемонструвати свій хист у володінні арканами, якщо знайде для нас Бранда. Тоді ми переслідуватимемо його. Вони з Блейзом якось змогли зупинити його. Чи вдасться їй це зробити самотужки? Чи доведеться нам вишукувати Блейза і намагатися переконати допомогти? А може Бранд уже знайшов Блейза? На біса взагалі Бранду така сила? Бажання сісти на трон я б іще міг зрозуміти, а так? Цей чоловік божевільний, ось і все. Кепсько, але як вже є. Спадковість чи оточення? З іронією запитував себе я. Кожен з нас до певної міри божевільний. Щиро кажучи, це має бути особлива форма божевілля, маючи так багато відчайдушно прагнути отримати ще, аби здобути мізерну перевагу над іншими. А він довів цю тенденцію до абсурду. Ось і все. Він скидався на викривлену копію нас усіх. У такому разі, чи мало насправді значення, хто саме зрадник?